In de Iraanse hoofdstad Teheran worden flinke explosies gemeld. Iran schiet ook terug. In Israël en Abu Dhabi zijn afgelopen avond doden gevallen door raketten. Nederlandse ambassades in Iran en Kuwait blijven vandaag dicht uit voorzorg. Het Belgische leger heeft een Russische olietanker geënterd. Het gaat om een schip van de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag om zo onder internationale sancties uit te komen. Het schip wordt nu naar de haven van Zeebrugge gebracht, schrijft de Belgische defensieminister op X. Daar wordt het in beslag genomen. En de Britse zangeres Olivia Dean is de grote winnaar bij de Brit Awards. Ze won er eentje onder meer voor artiest van het jaar en eentje voor album van het jaar. Ze is onder meer bekend van de hits Man I Need en So Easy. Bij de Brit Awards werd ook stilgestaan bij het overlijden van Ozzy Osbourne. Zijn vrouw nam een Lifetime Achievement Award voor hem in ontvangst. Het is helder en 2 tot 4 graden met soms wat mist. De ochtend begint grijs, later meer zon en dan 10 tot 14 graden. In de middag vanuit het westen lichte regen. En dit was het nieuws op 538. 538. Afrojack. Radio 538. What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go. to the rhythm. To the rhythm. To the rhythm. There's a rollie on your wrist, it's fake. Hey, you got a boat and it's paid. I don't see none of that shit, you fake. This is Jack Radio. Quit acting like a boss, boy. You a hoe. Super cool, you lame. There's a rollie on your wrist, it's fake. Hey, you got a boat and it's paid. I don't see none of that shit, you fake. Fake boys, we don't do that shit. Get out my face, boy. Like a boss, boy. You a hoe. Thanks.